Agită-i gura mea asupra vrăjmașilor mei, că s-a veselit omul meu a cânta. Nu este sfânt ca Dumnezeul nostru și nu este drept afară de tine, Doamne. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Se adună adunarea celor fără de lege, ca să te dovedească vernic de piezare, pe tine, Hristoase, Mântuitorule, căruia cântăm. Tu ești Dumnezeul nostru și nu este sfânt afară de tine, Doamne. Cel cumplit al celor fără de lege, fiind cu suflet împotrivitor lui Dumnezeu, se sfătuiește să ucidă ca pe un netrebnic, pe Hristos cel drept, căruia cântăm. Tu ești Dumnezeul nostru și nu este sfânt afară de tine, strigat toate lucrurile Domnului, pe Domnul lăudați-l și-l prea înălțați întru toți veșii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, turnând femeia miscul, pe Domnescul tău crește ce dumnezeiesc și-n fricoșător Hristoase. Și a strigat toate lucrurile Domnului, pe Domnul lăudați-l și-l prea înălțați întru toți veșii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, cu lacrimi a spălat picioarele ziditorului, ce-a vinovat întru păcate și le-a șters cu părul său. Pentru aceea nu a pierdut izbăvirea faptelor ei celor din viață, ci a strigat toate lucrurile Domnului, pe Domnul lăudați-l și-l prea înălțați întru toți veșii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, săvârșitul s-a izbăvirea celei cu minte bună, din milostivirile cele de mântuire și din izvorul lacrimilor, cu care spălându-se prin mărturisire nu s-a rușinat, a strigat toate lucrurile Domnului, pe Domnul lăudați și-l prea înălțați întru toți veșii. Cu suflete curate și cu buze netinate, veniți să mărim pe cea nepătată și prea curată Maica lui Emanuel, prin aceasta aducând rugăciun celui ce s-a născut dintre sa. Milostivește-te spre sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule, și ne mântuiește pe noi. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. mulțumitor, viclean și pismaș. Iuda cel rău, harul cel vrednic al lui Dumnezeu l-a vândut, prin care s-a dezlegat datoria păcatelor, precupețind harul cel iubit de Dumnezeu. Milostivește-te spre sufletele noastre, Hristoase Dumnezeu!